menine, ea este noce, una sonrisa acerca de más. You like it to rubber, and you like Polly Cooper.

Kiss Kiss in the Mix și remixul DJ Usher and Screen pentru Connector. Summer Kiss merge mai departe în fiecare zi de dimineață până seara și mai cu seamă în weekend. Avem mega petreceri pe plajele Summer Kiss din Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun, așa că dacă ești la mare, cu siguranță vei vedea nebunia de acolo. Mixăm Voltaj, imediat Cabron, Frunzele și Iarba și James Arthur, Impossible. La Kiss FM asculți doar hituri. DJ Young și Olex in the Mix. Tot acolo ne-am și cu

Someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all. Impossible.

piesă nouă. Mai fresh ca un suc de portocale. La Kiss Kiss in the Mix. I have a day off, don't wanna stay home. I'm gonna get a little crazy tonight. I need some whiskey, so let's get frisky. I wanna dance under those neon lights. A few more shots from here, and all my troubles disappear, yeah. I won't leave this place, honey, till I won't spend all. If I get too loud, bring me another round. So good tonight, I love everybody, yeah. The club is full, who cares if we act a little naughty. A few more shots from here, and all my troubles disappear, yeah. I won't leave this place, honey, till I won't spend all. So bring another bottle here and piesă mai veche, dar ne place foarte mult și acum Accent, I'm Sorry, la Summer Kiss Kiss in a Mix. Podcastul emisiunii, adică locul în care avem arhiva Kiss Kiss in a Mix, o găsiți gratuit pe kissfm.ro/kkm. Acolo puteți asculta orice ediție sau o puteți downloada. Antonia Marabu, J Balvin Tranquila și Jay, dar altul, Jay YOLO, Te Pup, Pa Pa. Alte trei super hituri in the mix. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas. Tranquila, dale, baby, dale, que esto no ha

papa. Deja pierdut tot când ai plecat. E soarele nu-i pe cer. Și n-am să mă mai trezesc. Am fost rând. Sabes lo que quiero, la noche entera, la noche entera. Pit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă.

en vida que se van. oceane și munți, mereu repede și apoi te-ai hotărât să mă asculti. Parcă nu ți-am zis de atâtea ori, doar iubirea să fie. Și poți să trezi în timp prin toate, lângă o altă jumătate. Banii n-adu fericirea, dar te ajută să treci iubirea. Ești cu mine, inevitabil va fi bine. Și vorba vine, nu-ți face griji, lasă-o pe mine, inevitabil va fi bine. Va fi bine. Va fi bine. Nu ce da, nu mai zi niciun cuvânt, mai e puțin până-n zor, mai e puțin până când vom putea să scăpăm de tot ce e rău. Soarele iese din nou să vadă zâmbetul tău. De parcă nu ți-am zis de atâtea ori, iubirea ta îmi dă fior. Și pot să trezi în vin prin toate, lângă o altă jumătate. Banii n-aduc fericirea, dar te ajută să trăiți iubirea. Și vorba vine atâta timp cât ești cu mine. Să fie altfel, o super piesă la Summer Kiss, Kiss in the Mix și o nouă oră pe care am început-o deja cu o serie de mega hituri. Cele mai hot piese ale verii pe care le mixăm pentru voi, piese pe care voi le cereți la 0722 20 60 20, așa cum este și următoarea, Robin Feche, Blurred Lines și apoi două piese mai vechi, Rihanna, Diamonds și Raluca, Surrendered My Love. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

I'm sorry.

dacă ai trișat. Nu contează când meciul e aranjat. Probabil vrei și prelungiri pline de amintiri. Doar din privit m-am prins și am realizat cine ești. Eu cred că piesă nouă, miroase a dragoste de vară. Iar noi suntem pe final de party de Kiss Kiss in a Mix. Dar mai departe, până dimineața la ora 6, rămâneți cu partidul Kiss FM. Guest mixes all night long. Pregătiți-vă de încă 8 ore de super party la Kiss FM. Noi ne auzim mâine seară și tot de la 7 la 10, Olex in the Mix, DJ Young on the mic. La Kiss FM, ascult doar hituri.